कोई तुझे राम कहे, कोई नंदलाला, कोई नंदलाला कहता फकीर कोई, कहे कमली वाला, कहे कमली वाला, हर रूप तेरा है भोला भाला। ऐ मेरे साईं तू जग से निराला, शीश झुकाए गुण तेरे गाए, श्रद्धा से साईं हर नर नारी, साईं जी की निकली सवारी, पूजत है ये दुनिया सारी सारी, साईं जी की निकली सवारी, पूजत है ये दुनिया सारी सारी। तू है विधाता, तू है जगदाता, सारा जहां तेरे दर का पुजारी, साईं जी की निकली सवारी, साईं जी की लीला है न्यारी न्यारी। खेल तेरे जग से निराले, मुर्दों में भी बाबा तू जान डाले, मुर्दों में भी बाबा तू जान डाले। तेरा वचन तो रब का वचन है, तेरे लिखे को कोई ना टाले, तेरे लिखे को कोई ना टाले। तू ही बनाए, तू ही मिटाए, तू ही बनाए, निकली सवारी, साईं जी की लीला है न्यारी न्यारी, साईं जी की निकली सवारी, साईं जी की लीला है न्यारी न्यारी। को किसी से बैर न कोई, तेरे लिए तो गैर न कोई, तेरे लिए तो बैर न कोई, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, तू तो सभी की चाहे भलाई,